NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Europees Parlement wil nieuwe wetten over het gebruik van spyware. Er waren afluisterschandalen in Griekenland, Hongarije en Polen, waarbij oppositieleden en journalisten werden gevolgd en afgeluisterd. Met zogeheten Pegasus-software kunnen autoriteiten alle informatie op hun smartphone bekijken. In 2022 is een recordaantal buitenlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië teruggehaald. Dit jaar werden 577 IS-vrouwen en kinderen opgehaald, tegen gemiddeld 300 per jaar de afgelopen jaren. Nederland haalde 60 vrouwen en kinderen terug. Er zitten in totaal nog 10.000 vrouwen en kinderen vast in Syrische kampen. Huurcontracten moeten Brabantse boeren beter gaan beschermen tegen drugscriminelen. In zo'n contract staat bijvoorbeeld dat een boer altijd toegang moet hebben tot de verhuurde ruimte en dat de huur niet contant betaald mag worden. Met zo'n contract op zak worden boeren niet strafrechtelijk vervolgd. En in het Nederlandse milieu zitten steeds meer microplastics, vooral van autobanden en verpakkingen. TNO heeft het over 291 miljoen kilo. Als er niets gebeurt, is dat in 2050 opgelopen tot meer dan 1 miljard kilo. TNO pleit voor een verbod op plastic wegwerpproducten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en Knoppen Zonzeel 4 kilometer en de vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. We zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal, zei VN-chef Guterres gisteren bij de opening van de klimaattop. Een van de voorbeelden die op de klimaattop voortdurend wordt aangehaald is Pakistan, waar de afgelopen maanden enorme overstromingen waren. En ondanks dat het water langzaam zakt daar, zijn de problemen nog lang niet voorbij. Straks spreek ik met een Rode Kruis-medewerker die net terug is uit het rampgebied. Maar we beginnen in Oekraïne. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over, wilde ik nog zeggen. Oekraïne moet zich openstellen voor onderhandelingen met Rusland. Dat zou de boodschap zijn van de Amerikanen aan president Zelensky. Zo stond in de Washington Post dit weekend. Een opmerkelijk verhaal dat veel losmaakte. En dat alles op een moment dat in Oekraïne zelf miljoenen mensen regelmatig zonder stroom zitten, dankzij voortdurende Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev denken ze er zelfs na om alle inwoners te evacueren. Tijd voor een update met onze verslaggever in Oekraïne, Michiel Driebergen. En ik praat ook met diplomatiedeskundige Robert van der Roer. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Tim. Ik wil graag bij jou beginnen, Michiel, om meteen maar even over het stroomprobleem te praten. Je bent zelf nu in de Tcherkassy-regio, in het midden van de Oekraïne. Hoe is het daar? Is daar nog stroom? Ja, er is stroom. Ik ben een uur geleden gearriveerd en ik zat net in een café waar de lampjes zowaar branden. Maar dat is maar een aantal uur per dag, heb ik begrepen. En het was er koud. Eigenlijk heb ik het ongelooflijk koud al de hele dag, Tim. Ik heb koude voeten. Mm. Ik heb afgelopen nacht met 3 sokken over elkaar heen geslapen. En ik heb het nog steeds koud aan mijn voeten. Net ging hier het luchtalarm overigens ook af. En vervolgens hoorde ik een paar explosies. Ik dacht dat de luchtverdediging is. Dus dat is zo ongeveer de situatie. Het vriest niet, maar het is ongeveer +7, schat ik in. Maar als je, zoals ik, al 24 uur het eigenlijk een beetje koud hebt, nou, dan kan ik je vertellen, dan ben je de volgende dag echt koud tot in je botten. Dus de elektra doet het vandaag, daar geniet ik dan maar een beetje van in het café straks weer. Maar goed, ik kan me inderdaad voorstellen, Michiel, met de winter in aantocht, hè, en met dus inderdaad weinig stroom, worden die problemen en ook het problemen wat betreft het in de kou zitten alleen maar groter. En daarmee maar even meteen de brug naar de hoofdstad Kiev, waar de burgemeester dus vraagt aan zijn inwoners om rekening te houden met een eventuele evacuatie. Is de nood inderdaad zo hoog daar momenteel? Nog niet. Ze hebben dat natuurlijk ook een beetje afgezwakt gisteren en vandaag. Van nou, we moeten alle scenario's paraat hebben. Ja, als ik hier dus ben in deze situatie, dan denk ik dat het ook slim is om alle scenario's klaar te hebben. Een grote stad, zonder elektra, als dat echt meer dan, als dat nog meer wordt dan dat nu al is, ja, wat werkt er dan uiteindelijk nog wel? Die kachels bijvoorbeeld, die werken vaak niet, omdat de pompen niet werken. Die worden elektrisch aangedreven. Dus bijvoorbeeld de pompen vanaf de elektriciteitsstation naar de huizen. Van de warmtestations naar de huizen. Dus dat zijn dingen die op een gegeven moment gaat het vriezen. En dan kun je dan nog, werkt dan bijvoorbeeld het riool nog? Dat is ook zo'n vraag. Mm-hmm. In een grote stad moet je daarover nadenken. Maar het is één van de scenario's die genoemd werd. Maar ze hebben dat een beetje afgezwakt. Maar ik denk dat als ik dat zo ervaar zelf, dan denk ik dat het inderdaad een goede zet is. Maar het is nogal wat, hè? Een stad van 3 miljoen, 4 miljoen mensen evacueren, ja, dat is iets wat we ons niet kunnen voorstellen tegelijkertijd. En de ervaring in Oekraïne leert dat veel mensen daar geen gehoor aan zullen geven. Evacuaties zijn nou eenmaal niet populair, hebben we gezien. Nee. Dus de praktijk, ja, is het al maar afwachten. Het wordt ook door de Oekraïners Russisch energieterrorisme genoemd. Het feit dat de Russen dus met name de energiebronnen voortdurend aanvallen. Meteen ook even de brug naar het slagveld, Michiel. Want in september, toch niet al te lang geleden, hoorden we hoe het Oekraïnse leger aan een enorme opmars bezig was. Nu horen we die berichten wat minder. Tenminste, ze sijpelen misschien wat minder snel door. Maar wat kun je vertellen over die opmars? Is die er nog steeds? Kun je daar nog steeds van spreken? Ik denk dat die er wel is, zeker in de regio Luhansk. Daar gaat het wel heel langzaam, hoor. Maar daar gaat het wel heel langzaam vooruit. Ik was zelf een week of twee geleden in de Gerson-regio. Daar maakte het Oekraïnse leger een hele snelle opmars een week daarvoor. Ik dacht zelf te merken dat dat echt stokte. Ik hoorde over reusachtige verliezen, ook aan Oekraïnse kant. Hè. Oekraïne noemt natuurlijk altijd de verliezen van de Russen. Maar noemt de eigen verliezen eigenlijk niet. Moffelen ze een beetje weg. Ik heb best wel militairen gesproken. En eigenlijk zie je dat de Russen zich bij Gerson, rond Gerson, maar ook in de stad zelf, Gerson, zich echt hebben ingegraven, gebarricadeerd. Ik denk dat dat een beetje stokt. Wat wel zo is natuurlijk, en daar komen we misschien een beetje op de diplomatie uiteindelijk uit. Van, ja, er is heel veel zelfvertrouwen in het leger. Er is heel veel vertrouwen in dat het leger het kan. Dat op de grond de Oekraïners het echt kunnen winnen van de Russen. En dat is natuurlijk iets wat de laatste 2,5 maand wel hebben gezien in Oekraïne. Dat de Russen gewoon worden teruggedrongen. Dat de Russen in elk geval geen progressie maken. Nee. Desondanks, Robert van der Roer, aan jou natuurlijk vooral de vraag om het even over die onderhandelingen te hebben. Of in ieder geval de verhalen die daarover verschijnen. De berichten dat de Amerikanen langzaam en voorzichtig erop zouden aansturen, hè, richting president Zelensky. Hoe vatte jij dat bericht op, wat in de Washington Post verscheen dit weekend? Hoe serieus moeten we dat nemen? Ik denk dat je het zeer serieus moet nemen. Dat is in mijn eigen woorden een strategische lekkage. Een boodschap aan Poetin, een boodschap aan Zelensky. Ook een boodschap aan Europa. Vergeet niet, Tim, we zitten in een soort strategisch vacuüm. Het Westen geeft militaire steun, legt Rusland sancties op. Maar niemand heeft enige clue over die endgame. Hoe gaat dit eindigen? Als je dan als Westen vaststelt dat Zelensky de diplomatieke deur heeft dichtgeslagen, nadat Poetin de 4 gebieden heeft geannexeerd, heeft hij gezegd: wij onderhandelen met de volgende president. Zijn woordvoerder Podolyak heeft gezegd: een akkoord met Poetin is een deal with the devil. Nou, tel uit je winst. Dat moet eigenlijk van tafel worden gefluisterd. Ja. In Washington en in Brussel. Want zonder, met zo'n houding komen we er niet. En houden we ook onze westerse bevolkingen niet aangelijnd. Hè, want die betalen een economische prijs voor die oorlog. Maar dat dat draagvlak gaat afzwakken als Zelensky de diplomatieke deur dicht houdt. Ja. Het feit dat nu naar buiten komt, Robert, verklaar je dat ook? Valt dat in die zin ook niet geheel toevallig samen met de midterms, de tussentijdse verkiezingen, waarvoor de Amerikanen vandaag naar de stembus gaan? Dat is allemaal geen toeval natuurlijk. 70% van de Amerikaanse bevolking steunt nog steeds de Amerikaanse houding ten aanzien van Oekraïne. Maar aan de republikeinse kant neemt die steun af. 30% van de republikeinen zou er tegen zijn. De republikeinse leider McCarthy heeft gezegd: er geven geen carte blanche. Dus wat dat betreft is er Ukraine fatigue aan het ontstaan. En dat is ook overigens in Brussel en ook in de Europese Unie zo. Beetje maar Oekraïne moeheid, hè? Kan je het beste vertellen. Ja, het is een soort Oekraïne moeheid. En er is enerzijds is er duidelijk de lijn van: we willen Oekraïne steunen. We willen ook dat Oekraïne wint. Maar tegen welke prijs? Ja. En dat is de vraag die boven de markt hangt en die vooruit wordt geschoven, omdat er een impasse is op het slagveld. Geen van beide partijen wint op dit moment definitief. Nee, daarop aansluitend, Robert, ook nog het bericht, hè, in Amerikaanse media dat de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan staat zeer dicht bij president Biden, in contact zou zijn met hoge Russische functionarissen. Wat natuurlijk zou laten zien dat er dus op zeer hoog niveau korte lijntjes zijn, blijkbaar momenteel, tussen Washington en Moskou. Wat zegt jou dat? Nou, die zijn er eigenlijk al maanden, een paar weken geleden, toen Poetin ook die gebieden geannexeerd heeft en ook met nucleaire acties dreigde. Toen heeft Sullivan gezegd dat zou leiden tot catastrofale gevolgen. Als je die verklaring nog een keer terugleest, dan voegde hij daar toen aan toe. En nu begrijpen we nu we dit bericht vandaag lezen, begrijpen we die uitspraak beter. Ja, dat zeg ik op basis van directe communicatie met en op zeer hoog niveau. Met andere woorden, Amerika calculeert ook en zegt ook tegen zichzelf, en dat is keiharde realpolitiek, dit is ons geen nucleaire confrontatie waard, want Rusland wordt geleid door een onberekenbare en onbetrouwbare man. Ja. Nou ja, dat leidt tot dit bericht, ook bewust strategisch gelekt. Vergeet ook niet, Sullivan is afgelopen vrijdag in Kiev geweest en heeft daar met Zelensky en de minister van Defensie gesproken. Het wordt duidelijk dat, wat ik zeg, indachtig dat strategisch vacuüm, dat Amerika zoekt naar een uitweg, naar een oplossing. Ja. En daar hoort dit bij. Proberen niet de Oekraïners te verplichten te onderhandelen, maar wel ze open te laten staan voor onderhandelingen. Dat is al een klein stapje vooruit, ja. Hè? Vergeet het niet. Michiel, terug nog even naar jou, naar Oekraïne. Want hoe wordt hier bij jou naar gekeken, naar dit soort berichten over mogelijke onderhandelingen, gesprekken die er dus ook zijn tussen Washington en Moskou? Nou ja, hoe meer luchtalarm er is, hè, en hoe meer explosies er klinken en hoe kouder het men krijgt, graaft men zich natuurlijk ook dieper in de posities. Ik denk dat Zelensky, die we eigenlijk niet kunnen zien als een hele radicaal nationalistische president, hè, dat is echt iemand van de gematigde lijn voor 24 februari. Zo was het. Hè? Een man die met Rusland wilde praten. Ik denk dat Zelensky heel erg de moed, de stemming onder de bevolking vertegenwoordigt en dat ook verwoordt. Mm-hmm. Niet praten. Podolyak natuurlijk, hè, mijn medespreker noemde die naam al, de adviseur van de president, eigenlijk de mond van de president. Die zei ook van ja, als we nu toegeven, dan leidt dat waarschijnlijk tot een nucleaire race, hè, wereldwijd. Mm-hmm. Dan gaan we dictators hun zin geven. De woede is heel erg groot. En wat je ook hoort is dat van nou, ik hoorde net een vergelijking nog. Ik sprak er met iemand over van ja, het is een beetje zoals het Bijbelverhaal Kain en Abel. Kain heeft net Abel vermoord. En dan moeten we eigenlijk met Kain gaan praten van nou, misschien moeten we jouw zorgen serieus nemen. Moeten we kijken wat jouw belangen zijn. En ja, dus vredesbesprekingen, dat zijn voor Oekraïners is dat momenteel in elk geval nog echt taboe. En ik denk dat ze in Kiev dus ook de lijn van de bevolking weergeven. Dat we die ook horen. Tot slot, Robert, wat als Oekraïne hier niet in mee wil gaan? Zoals je het hoort, het sentiment in Oekraïne is natuurlijk heel anders dan de pogingen die er nu blijkbaar achter de schermen gedaan worden om ze toch langzaam maar zeker daar de geesten rijp te maken voor onderhandelingen. Tim, dit is een dilemma waar niemand uit is. Want er is geen carte blanche, er is geen onbeperkte steun voor Oekraïne. En hoe gaat dat op enig moment aan Zelensky worden gecommuniceerd? Nu zijn beide partijen nog niet oorlogsmoe. Nu zijn beide partijen nog niet in de upper hand. Dus zover zijn we nog niet. Nee. Wat is de diplomatieke uitweg? Nou, daar is helemaal nog niet een begin van een notie over. In potentie zijn er 6-7 verschillende formats. Van Noord-Korea tot Iran, van Joegoslavië tot de Irak-oorlog. Er zijn allerlei verschillende formats mogelijk. Maar zover zijn we nog lang niet. En de vraag is, is het Westen bereid Zelensky nog een half jaar of een jaar te geven. Met alle economische pijn van dien. Duidelijk. Dank Robert van der Roer en ook dank Michiel Drieberg. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Je hoort er relatief weinig meer over, maar dat betekent niet dat de ramp voorbij is. Integendeel. Pakistan kampt nog altijd met de gevolgen van de grootste overstromingen in jaren. Het heeft enorme gebieden volledig onder water gezet en huizen, scholen, zelfs ziekenhuizen werden weggespoeld. Maar zelfs nu het langzaam zakt, het water, zijn de problemen daar nog lang niet voorbij. Pim Kemperman is namens het Rode Kruis in het overstroomde deel van Pakistan geweest en kort geleden teruggekomen en komt er nu bij mij in de studio over vertellen. Welkom, Pim. Goedemiddag. Waar ben je precies geweest in Pakistan? Ik ben in Sindh-provincie, in het zuiden van Pakistan geweest. Dat ligt eigenlijk in de delta van de Indusrivier. Ja, een van de zwaarst getroffen gebieden ook, hè? Ja, inderdaad. Je bent er in totaal een week of vijf geweest. Kun je vertellen wat je daar aantrof? Hoe erg is het daar? Ja, eigenlijk qua schaal van de ramp is het moeilijk onder woorden te brengen. Je ziet met luchtbeelden kun je beter de impact zien van de ramp en hoe ver de rivier buiten de oevers is getreden. Mm-hmm. Zelfs zie je het gedurende de dagen en de weken dat je er bent, zie je steeds verder de waterschade en het water wat eigenlijk stagneert in de delta van de Indusrivier. Ja. Dus het water kan geen kant op. En je ziet gewoon dat overal langs de kant van de weg zie je de mensen, huizen die nu door verschillende families bewoond worden. Ja. Dus op die manier kun je wel zien dat enorm veel mensen op de vlucht zijn geslagen. En kun je ook omschrijven hoe mensen daar overleven in die gebieden momenteel? Want nog steeds, neem ik aan, zijn er amper basisvoorzieningen daar. Ja, dat is heel moeilijk. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk de directe impact van de ramp. Mensen die hun huis hebben verloren, mensen die hun vee, hun landbouwgrond hebben verloren en die op de vlucht slaan. Aan de andere kant zie je de langere termijn impact van de ramp. Mensen die geen inkomen hebben, die ook geen inkomen kunnen genereren, doordat hun landbouwgrond nog steeds onbruikbaar is. En dat gaat nog heel lang duren. Dus je ziet heel veel wanhoop en ook een gebrek aan perspectief om weer hun inkomen op te pakken en daarmee ook hun levens op te pakken. Ja. En wat konden jullie doen als Rode Kruis daar? Waar was bijvoorbeeld het meeste behoefte aan? Ja, eigenlijk je ziet dat de behoefte van de gebied evolueert. Dus eigenlijk de overstromingen zijn natuurlijk niet van de een op de andere dag ontstaan, maar het accumuleert door de weken heen. En eigenlijk zie je waar in eerste instantie veel behoefte was aan tenten, aan plekken of aan zeildoeken om echt te kunnen slapen of in ieder geval beschut te zijn. Want dat is nu dus de situatie waar nog veel mensen in zitten. Ja, absoluut. Slapen in tenten, absoluut, in zeildoeken. Ja, en dan gaat het niet over tienduizenden, maar echt over miljoenen mensen. En nu zie je ook dat echt veel meer de behoefte op voedselvoorziening zit. Dus echt aan voedselpakketten, aan geld, omdat er dus verschillende behoeften zijn, aan medische hulp. Doordat het water zich zo verspreidt, zijn er veel ziektes als cholera, maar ook muggen die zich verspreiden, zoals malaria en dengue. Ja. Dus je ziet dat de ziektes eigenlijk de gevaren op dit moment op alle basislevensbehoeften zitten. Ja. En konden jullie het aan? Hè? Is er voldoende hulp om al die miljoenen mensen, zoals je het omschrijft, überhaupt te kunnen helpen? Of was er een enorm tekort? Ja, er is een enorm tekort. Dus eigenlijk, wat we kunnen doen is natuurlijk een fractie van de mensen helpen. En daarbij binnen de operatie probeer je altijd de meest kwetsbare mensen te helpen. Maar je hebt het hier over een ramp waar tientallen miljoenen mensen getroffen zijn, direct. Maar ook indirect is eigenlijk het hele land getroffen. Dus ja, het is nog steeds het topje van de ijsberg eigenlijk. Nou is het goede nieuws dus dat het water iets aan het zakken is, hè, ook in die zwaarst getroffen gebieden. Betekent dat dan al wel, heb je dat nog gezien ook, dat mensen weer langzaam kunnen terugkeren naar plekken waar ze vandaan komen, waar ze woonden? Ja, dat zie je wel inderdaad. Dus je ziet de gebieden waar het water langzaam wegzakt, zie je mensen weer teruggaan. Maar mensen komen terug eigenlijk in een situatie waar niks meer is. Nee. De infrastructuur is verwoest, hun huizen zijn vaak verwoest, de landbouwgronden zijn onbruikbaar. Dus je komt terug, maar ja, waar kom je nou precies naar terug? Je komt terug naar de geografische locatie, maar eigenlijk er is niks meer. En dat gaat gewoon heel lang duren voordat dat weer opgezet kan worden. En dan komt er ook nog een winter aan. Nou weet ik niet hoe streng die daar is, maar ik kan me voorstellen als er dus nog heel veel mensen überhaupt niet in een huis kunnen overnachten, kunnen verblijven, maar dat buiten moeten doen, dat is geen prettig vooruitzicht. Nee, absoluut. En de winters kunnen juist heel streng zijn. Dus eigenlijk, je kan zien in de zomer kan het tussen de 40 en 50 graden worden. Dus echt enorm heet. Maar het slaat ook heel snel om. En nu in Sindh bijvoorbeeld kan het echt richting het vriespunt gaan. En in andere gebieden in Pakistan die ook getroffen zijn, zoals meer de grensregio met Afghanistan, ja, daar kan het echt gaan vriezen. Dus dat vraagt ook weer hele andere noodhulp dan eigenlijk de afgelopen maanden is geboden. Dus je ziet dat een constante evolutie is eigenlijk in de hulp die verleend wordt. Is het dan erg frustrerend voor jou, je komt er net vandaan, hè, dat deze ramp grotendeels uit het nieuws is verdwenen? Juist dus nu, op een moment, zoals je het nu ook omschrijft, dat er nog heel veel hulp nodig is. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een lastige. Qua impact van de ramp en qua schaal van de ramp is eigenlijk relatief weinig aandacht voor. Het gaat echt om ruim 30 miljoen mensen die getroffen zijn door de overstromingen. 30 miljoen, ja. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat er veel andere thema's internationaal spelen en daardoor ook de aandacht voor een ramp als in Pakistan relatief beperkt is. Ja, dan is het er even, hè, zodra die overstromingen er zijn en dan vervolgens hebt het weer weg en hebben we het veel meer over onderwerpen als Oekraïne en dergelijke. Ja, en dat is natuurlijk de focus ligt dan vooral op de directe impact van de ramp. Maar eigenlijk de lange termijn consequenties en echt de impact die het gaat hebben op Pakistan en de regio. Voor ja, niet de komende 2-3 maanden, maar echt voor de komende 12, 24 of langer. Ja, dat vervalt eigenlijk in het nieuws op een gegeven moment. Ja. Neem ons, als je zou willen proberen nog eens mee naar dat gebied. Want je zegt dus inderdaad, veel mensen zijn van de landbouw afhankelijk. Betekent dat inderdaad dat er verder ook heel weinig is waar mensen überhaupt van leven? Inkomen vandaan halen? Ja, het verschil is dus heel erg in Pakistan. Dus echt specifiek in het gebied waar wij zaten, dus in Sindh. Het ligt dus in de delta. Dus daarom is er veel water aanwezig. Dus er is heel veel landbouw. Dus specifiek in dat gebied zie je gewoon dat veel mensen afhankelijk zijn van de landbouw. En dat is eigenlijk de sector. En die grond is natuurlijk volledig onbruikbaar. Precies. En dat gaat echt maanden duren voordat het überhaupt weer bruikbaar zou kunnen zijn. Dus je ziet dat de directe oogst is eigenlijk verloren. Maar ook het plantseizoen is eigenlijk ook al verloren nu. Dus ja, voor komend jaar gaat het gewoon enorme consequenties hebben voor de voedselvoorziening. Ja, het is echt niet alleen iets van nu, maar het kan zomaar nog een jaar, misschien wel 2 jaar duren, voordat daar überhaupt weer een normale manier van leven mogelijk is. Nou is die klimaattop in Egypte gaande. Verschillende wereldleiders de afgelopen dagen die aan het woord zijn gekomen, haalden Pakistan wel aan als een van de belangrijkste voorbeelden. Hè, waar klimaat een enorme belangrijke rol heeft gespeeld in deze ramp. Nou is het een moeilijke vraag om te stellen aan jou, maar ik stel hem toch. Wat zouden wat jou betreft door wat je hebt gezien daar voor oplossingen moeten komen om zoiets bijvoorbeeld in de toekomst überhaupt te kunnen voorkomen in Pakistan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, het is een discussie die je in Pakistan zelf ook veel hoort. Waarbij inderdaad wordt gekeken van ja, er zijn bepaalde onderzoeken die laten zien dat klimaatverandering een effect heeft op deze rampen. Dus inderdaad, je hebt deze vragen die nu bij die klimaatop naar voren komen. En wat je eigenlijk ziet en ook waar veel behoefte aan is in bijvoorbeeld Pakistan, maar ook in andere landen, is echt financiering, structurele financiering voor klimaatverandering adaptatie. Dus je ziet, klimaatverandering is niet een probleem van de toekomst. Het heeft nu al een effect. En eigenlijk zijn heel veel landen nog niet goed ingericht op een nieuw klimaat wat daar ontstaan is. Nee, want als dit soort extremen vaker voorkomen, hè, wat wellicht, dat is best een reële mogelijkheid natuurlijk. Ja, dan wordt een land als Pakistan, als ze zich daar niet tegen kunnen wapenen, natuurlijk veelvuldig getroffen door dit soort rampen. Ja, absoluut. Ja. Word je er niet ook een beetje cynisch van ergens? Als zo'n ramp dan een beetje in de vergetelheid raakt, en jij daar nog wel namens het Rode Kruis bent, en je merkt dat er in Nederland amper meer aandacht voor is? Ja, dat is het lastige natuurlijk. Ik word er niet cynisch van, want eigenlijk, het is nog steeds natuurlijk bijzonder dat we daar zijn als Rode Kruis zijnde, dat we nog steeds internationale financiering krijgen, dat we aandacht kunnen genereren voor de ramp. Dus dat geeft ook weer een soort van hoop. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk lastig om te kunnen doen wat je zou willen doen. Ja. En ja, daarin moet je ook gewoon de realiteit meenemen, dat je soms beperkte middelen hebt en daarom ook niet alles zou kunnen doen wat nodig is. Ja. Dank. Pim Kemperman namens het Rode Kruis over de overstromingen in Pakistan. Buitenland uitgelicht. مراسل البرنامج خالد الشعبي التقى باللاعبة يارا فالح الحقباني في ملاعب الاتحاد السعودي للتنس بالرياض اثناء مشاركتها في دورة الالعاب السعودية. Ja, er wordt hier geapplaudisseerd voor het 18-jarige Saoedische tennisfenomeen Yara Alokbani. Ze heeft inmiddels een heldenstatus bereikt in Saoedi-Arabië. En sport en vrouwen leek lange tijd een onmogelijke combinatie in het land. Maar onder kroonprins Mohammed bin Salman moet het allemaal anders. En Yara is een van die sporttalenten waar jonge Saoediërs maar al te trots op zijn. Contact met collega Abdou Bouzeda, Midden-Oostenkenner. Abdou, ik begrijp dat deze jonge tennisspeelster een ware hit is in het doorgaans, toch? Kunnen we gerust zeggen, conservatieve Saoedi-Arabië. Hoe komt dat? Ja, om te beginnen, ze kan heel goed tegen een balletje slaan. Ze kan namelijk goed tennissen. En ze heeft als eerste Saoedische een professionele competitie gewonnen. Eind vorige maand gebeurde dat in Bahrein, door een Russische tegenspeelster te verslaan. Maar ik heb vooral de indruk dat ze populair is door haar aanwezigheid, wat ze buiten de tennisbaan doet, namelijk op Instagram. Daarin zijn foto's van haar te bewonderen, waarin ze glamoureus poseert. Het is een echte celebrity geworden en ze wordt alleen maar populairder. Zelfs het modeblad Vogue wist haar te vinden, heeft haar uitgebreid geïnterviewd en geportretteerd. En in dat interview zei ze dat ze er vooral haar land wil vertegenwoordigen uiteraard, maar ook jonge Saoedische meisjes wil helpen hun tennisdroom waar te maken. Nou is die hervorming, hè, waar ik net aan refereerde, door de kroonprins Mohammed bin Salman, zijn die nog niet zo lang geleden doorgevoerd. Hoe komt het toch dat deze Yara dan nu al doorgebroken is als tennistalent?